تیپی کروان استاکا با برنامه فی تواو مشقی زرگران انجام این سن روشی چی کنیان لپیش با یاری کردن ماوا باوی کوا سیری یاری کن بکن هاوریان سن روشی کمان ماوا با خولکا دی با مشق بکن مابروی ها؟ برز رامیار؟ امرو کچونن، باشن آه؟ امرو دست با مشقه که زوریا کن، تیگهیشت؟ لامرو و همو مشقه کانتان پیه کم بوی پیویست آماده بنده ای لدوان ورنده ای اللہ با ابروین با ناوی هاریگا هولکی ورزشیم بکری گر بوتان الی هاوره اکم مشقی تایباتی تیا اکین ما بس چیل مشقور این این تایبات ها برز رامیار استاش امرو لاشا لاوزا کانتا مشق پی اکم زور یاری تو پی یاری چی آسانیه ابی لاشا کانتا مگور چو بحیث بی باشا با استاش دست بکنیم با مشقا تایبات کرمان دای باشا من آمادم خو پیدا دانه چی جوان بو دواتر به حس مبا با همو حس اکا خواتی پیه احل کشا دواتر ای تو باشی اه براستی مشقشی نخوشا اما تو نبین به عریزانی بانکسن ها؟ تو اگر براز مشق نکی اول تیم کم درد اکم تگایشتی ها؟ تکه تو ایز مکا هرسی دویر بوت اکم بله ها؟ باشا یاریزانی دواتر دوای او زور بخیر ایمان دو بن ها اما بگرن دای ها اما نزور زور گرانم کپتن نقاط سکان تان ببستن 500 زر باز این بس گوری سکوا دو سه چهار یک شش ویسه نخوش دو ناتوانم ناتوانم ای بابا ای مزور من دو بوین هر وقت منیش هشتا کماویتی دی مشکن دی راموستن دی دی بو جولد بوستا گولی داوی مشقه که رامی من دوی نشو تاکو درنگ نخوتو ما بوی امرو طاقتی مشقو رهنانم نیا همو من همان هست من هیا گروه بزنین همو من مشقه کن او من دو بوینا ایمه بو خو من باش ابین او با چی من ازانی خوزگان رویشت تاکو هندک پشو بین ابی تاکو کی لگل من ببینه تو ها رهن ها ها؟ الان کسی گلیره هی هاوره هم ها؟ راه نره کمان؟ چیا؟ کاتا کاتا نبیر کرد دواتانم لیکر کاتشمه شش آماده بن لیاریگا دو دوا کوتن ای چی رویاوا بگو من خانم بینیوا کشمیر ششا ابی برو ما دروا سا سلاو رامی بیان تان باش تو ایستا داوای مشقکی دوینه مالی اکی ها؟ براسی زورم خویه من دوینه شو تاکو درنگ نخوتو ما بوی امرو طاقتی مز قرآنانم نیا همو من همار هست من هیا وازانه گر مشق مکن ما دوبین او باش ابین او بچی من ازانه ها؟ هر وقت خانکی ها خوزگار روشت تاکو هندک پشو بین ابی تاکو کی لگل من ببینه تو ها ریان ها؟ ها؟ ام خانه ها راستی ها ها؟ او چی با؟ لمرو دابش ابن بسر سه گروپ رگاکت چاکا کنوا باشا؟ چی؟ چی با؟ پیم خوش مشقکاتا نصر زیاد کم لبیر نکم بچاکی بیکن مشقکاتا نا دایی استش بعد از با مشقکب کهین بزانین چونا؟ آیا ازانه نم دنگانه چن نخوشن؟ ها؟ نصر خوما بن دایی هولی خوتان بن دایی ابی امیل چه هن ابی ها؟ من زور زور پیم سیره حکی امر راه کشین ای راه نر پیم هم بله اما تازه دست بیا که چی؟ او همو آه براستی اما داد بروانی نیا چون ابی ایم اوست قرص را بکشین اما راستا بلام ایم ایشتا خاص من با توپکن نکوتوا آه ایم چون مشخی پیب کن ها؟ نه زانمو چون بیرا کاتوا واب زانمیش که راه نرکه من تیک چوا بله بله واب زانم بی او زور باشتر ابین من باور ناکم وابی ازانم بریارکانی زور توندن بلان بیرو بوچونی تایبتی هی بو بیز کردن من بله هاو ریان دلنیان تیپکه من زور باش ابی کابتن یاریکان زور نیزیک بونه توا مشق و رانانکانش ما هیچ شده که نیه ببیتو چی حتی و سر نکمی لیاریکان کابتن چی بکن ها؟ لوانه یا کابتا زمیه کل بیانی و چاک نکی نوا باشا راتان چی اگر پیش بر چی بکن لسر راکشانی زی چی؟ چی بر چی راکشان؟ بله بگمان امریکان من هیا اماش پیر بر چی بچی زور خوش ابی بو اما دی هاو ریان بابی کن چی بر چی بدوان یک کوتن؟ بله پیش بر چی چی بدوان چی نکن اوی چی بر چی که بباتوا او خالی گور اگری کسانا درستی کردوا ها؟ من هم خوش اوی راسی هر وامنیش یا اما شتیکی زور جوانا با خو من آماده بکیم با پیش برکی که هر وامنیش دیب کورینا دیب شیلکا بردوام بین نه تو اندریه با که برچه چی هم سرخنه و بندریه تنها یاریه چی راکشانی با گردانا کام تیب اواتوا ام چه برچه تنیا هفته اک دخانه و تیمی براو خوالیه چی ورشی عباتوا کل درمانی سانه یا ایوادار منیش یکی یکی دوا بدست بینم دی هر کسا باشوینی خوای دی اماده بین دی اصاش برون همو تیبه کن لیک کاتا دستی هم پیکر تیمی کرویش کن لپیشوان و تیمی سمورکانیش دوای ویانده یا و تیمی بشیرکانیش بدوا کلتوا تیپی کرویش کن باش درون ما ویشی باش نیوان تیبه کن درست بوا دیاره تیپی پشیلکن من دونو و دواتر نوره تیپی سرزورا دی داره دی دی راکا داره و شاهو تیپی کرویش کن بره و آبان بزی کرویش کن هر بزی جوانه جوانه کب تشاهو تنها ابی هانی سموره کم بین دی باواب کن دی بلام حسن اکرام کارت شاو هان بگم براستی اما هیچ داد ورینیا منیش هانی تیپی کاروانیم بشی تیپی کرویش کن هی بشی کرویش کن بارا اول بهش دان خود مندوب کی دی براستی من زور مندوما تیمی سموره کن اگاتا کرویش کن لوانه با پیشم بکونه و تیبی بشی لکانیش هل دواوان بلام بدواوی تیبا کن تیش کوتون استا کج نزندری کام تیم آباتوا اما چه برچه یا زور جوانه هم چه برچه یا کبتو شاه خری که دوره نی دیو بشی لکن لسر خوبن راوستن واز بینن باشتی که ترتن جویلی بی دی راوستن دیوی بشی لکن سر کلتن اوانا گیش نیلی کتایی خاله چم بو خویان تو مار کرد براستی زر زور خوان توانه چی زور به هزا ابا انزاره انر سر کوین هانی دی ایو زور باش بون هموتان راه نر دا توی تیپا کمان تیپی هاوکاریا هاوکاری؟ بله بوی ابی هر آماده بن آه اما من تیپی چی زور بهزن ما بست چیانی همون یاریزانکان زور بهزن به یاریزانی ده بابا بناو بانگن چی؟ ده بابا کن؟ الان گر یاری ده لگل کردن بیگ ما توشی شر عبن من نامه توشی بیکن بم کابتن ده جوان یاری نکن بیدنگ بن من گمگ مکن ده با گردکان راکشن لکات یکی باش دهاتی و تلفنی کت باهات و برز رامیار. آه، تیگیشتم. بمبور اتوانم پشوا کم بود سر روشک دریش بکم و. از رگی اگر نیت زگلم رگه. زوس پاسی هاو کاری دکم. نه به اینی ورا. تکه املا و گرفتین. تکه ورا بولامان. باشه. به اینی سفر اکم. سپاس. یاری کم نتیجه هاو کاری. کوتاهی یاری ما بی. تی بی کاروان و اوکاری دست پیکات گشت یاری زنانی اوکاری بای کنن ابه تکتیکاتی تی بی کاروان دشی تیمی اوکاری چون بید که یاری زنیان نوبانجی اندر کردو و بیزو توانایا براستی او دشی می یاری اکن ها؟ باستر و هم گرن و من خودم براستی تی بچ سونه ترسید ای هاریان با هم هولش خوم هم بید باشا بوستن لبیر مکن فرصه کاتان لقاستن ببوستن برای زکم اما یاریه چی راستقینه ها لبرچی بکاری اهینی تو بیدنگ با هرچید پیالم بی که بشیدی بی کاروان بشیدی بی کاروان من یکم زال تو بکه ایم او رامینه توانه تو بکه کنترول بکد با هوی قرصه یکی قاسی آیا ابی راه نربوچی واب کد بگره آری، باشه، بدوی تو بکه اکم همه یاری من دالانه هم، بلا میمارسای همش تگه کهین اما حاتم، استاراتان اکیم یاری زن از نیزه کن، تو تری یک تری اگرین بین دور که ورامی بینی جان، امه هرش کنیم ایا هر کسی ریگه مالی بری، اوه ای که بینی یلا برون دای، ای خیراک مرا گل دای اوه، تیبی اوکاری گولی یکمی اتو مار کرد و اینم گول جوانا براستی اما فیالی چی زور نشیر نه، اما گول نیا ایو فیال بازن دنگ باو یاری خود بکا براستی ما فی خود آنا اما هرگز باور نکن که ایوستر کن مثل اما دا چون که اما براسه تیپه چی بهزین ها ها ها اما شده که چه ناشیرینا لدجه تیپه چی وای یاری اکن براسه ما یاری چی زور ناروایا تو زور نظر خوی استاکش نوره تو بهرش بردن دایی دایی خیره کسو که دایی ماشا استاکش هرشا بین همو تن آماده بین بگرم اتوانم با تنیا رو برو همو بار استای بینه استار بینه وازانی ها روبرو بونه چی چند سخت بو اما نه چو همو کسانه برام بو کر ریگم لیه گرین آرام ریگه لیه بگره آرام دی خیرات را کده ایز ریگه اک ما نیا تنها برگری کردن نبه همو چانی خود تا بخار اگر دی خیراکم برون دی لیدانه هور برواده با هانیان بین برایز رامیار تکه اوالی بکه که قرصه یکن لسر یا ناچه اگر ناصر نکه اولم یاریا بدنگ با بهویم قرصه یو تی پی کاروان به حزبو امش دبر ایویا براستی من نازم چی لگل ایو بکم اگه داری توپکه با هانی توپکه با امرا ها بیگرا اما زول خراپا هموی یاری زنانی تی پی کاروان مندون آی لم یاریا تیپی کاروان چی بسراتو وای وای وای وای وای وای وای لم یاریا تیمه که خورا گر بو بلام جمعی یکم توا بو بد زور گل برم بر با صفر اما انجام یکی زور خراب بو ایما ها اما یه تو بی بینیم باب زانم باشتر و ایما خوام با دست دو بین بسا گم اگم بیلا رگه کنه و بو برنوی یاری که اما محالا اما چون باورا که ایما قرصای ما لقاج که من بستوا ایما و خوما لینایت بلا یاری که دا اکشما وانا توانم چیتر برگری بکم هروا منیش هروا منیش آیا ایو براز کسا کن؟ که تی یارزانش تکی قرز رو بر رویان بیتوا پلاکن بوچنو با محالوا ها؟ بیل همو احولانه بکنو کلکاتی مشغ کردن امان کرد برگی همو مشغ رایانان کانی برز رامیار بگرن دلنیام او بباشی تی پکمانا اگر اتو ایمو از من لو مشغانه هینا او اکا ایمو ترسنو چین دی بردوان بون دی کابتن راستا ناکره وازا یاری کم بهنین دوائی دست پیکنی ایستا کباری تیمه کمان زو خراپا راستا بلام کاتیل یاری که تاو ابن تی پیکی زور به حسابن آیا و تیگشتن لیم کچی آلیم دی هاو ریان دی یاری بکن قاچه که مانیز قروزنی دی هاو ریان حسن نوا باران؟ بله یاری گیا کش قرابیا بهوی باران بگو من هاو ریان رامی راست علی تیپه که من هرجیز نداره بهوی باران به یعنی یاری چی بهیز به ابه اوره من برس که نوا بم شوه لگش دیاری کن سر اکوین راست علی لحره که دک شوه موا دی باب روین دی گر بم شوه بون قد نداره ابه ام پیوندیه لنوانه نیا بپاریزن باران یاری گاکه قراوی بوا اگر قاطع کنم قرص بن اواسه بکاره هنم دیاری تو بکا هلیا پیش اوی قاطع کنم بقربه هوریان شواری دونی سیمی جکه این خود زماندی که دیاری هرش کردنی تیپی کاروان به استرالا گمی دوام یار یکی زور خرابوا رامی استا اتوانه گل یک دومر بکر اگه داری خوبا ها؟ لطو بکه یا سر را اوی کرف تخوانوا ها؟ توانی بکر ایگا ها؟ آیا تو سلامتی رامی؟ رامی چید بسر اتوا؟ گوما تو مرگر؟ بله، اوی من لئی اومیست تنها حزی برنوا بو هستاکا قرصایکان تن لقاستان بکنوا من شانازی تن پی اکم کلیلی برنوا تنها خیرای و هز و حزو برنوا یا دایی برون تیپی کاروان، هستا انزامگا پیچوانا کینوا دایی برون پالوانا کان، دایی باشا با اصانی نتوان میرش بکن سرمان تیپی کاروان شانی بودراوا استا که برو گولا روش دی کارو شانی بو کرو استا ایماش برو گولا چین امارم با تو چوریم که تو بکن دیستینی تو بی هریزانی باز درست اکن امش با توی باری من زور بازم بوی رای نرکم من من بگرم استا ای بینی چی تانه اکی؟ ها بگرا هانی توپکا بولای من آلیا ها بگرا ها؟ وایلم توپا لنوان دو تیپکا سورت اوا ابیت سور روبا دی برونا بولک اوا ای گالم تو مارکر براستی یاریزانانی تیپی کاروان شایسته سرکوتنن زار زور ام نامه بو یاریزانکم برا باشا چی؟ ها؟ بو چوه چی؟ بو چوه چی برای رامیار بو چوه چی؟ سپاس یاریزانانی تیپی کاروان سپاس بو پیوزبون تا با مشککی سخر همو یاریک من ادوران کاتی مندالی گفتابخانی کاروان همو کاتو بو بروی خسی ناشمی احاتن همو یاریزانان تیمکر شانوا لکوتایی تنی امون برادریک ماین و ککوچی دوائی کرد ناچار بون که صدانی مزاری بکم دوائی 500 صدانی قطاب خانم کرد بینیم یاری اکن وام زانی تیمکر بونی نمارا بلا من ایوان بینی و ویستم بهستم کم ایستا ایوا بهستنی تیپن بلام کات بسر اچه ویستون شتی زورتا فیر کم لکاتی کم بوی تونگون برام برتان ایوش خوراگر بون بله خوراگر بون دلیم لدواروش دا تیپی کاروان تیپی کی بیس ابه نو بانکتان زور اروا او کات ابن خوشویشتی همو هان داران دلیم روشک دی تیپی کاروان لقتاب خانه همو خلق شانازی پیوا کات کاما حوالو کشتیانا نا بکیه ناوی کشتی دریای بونوسیم سیر کن ما کشتی دریا سیر کن برز رامیار اروا با امز چیز سلاوی کلیم کن برز رامیار برز رامیار چاوری مکا تیپی کاروان برز رامیار باز با همشتیک مالاوه تیپی کاروان سپاسی همون تناکم ایوم هرگیز دید ناچی ایو هر لدل من خواتان لگل یاری زانکان خواتان لگل خواد لگل ببار زوانیار دنیا با تیپکا من هر وقوی امینتو من دلو عزیزکان خلی قطب خانکم دستی پیکر آیاتی پی کاروان بشداری تی اکن لکاتک دا که برای بری قطب خانکا با تی پیکی دورا و این ناسه دوی اوی که مشقی که زوریشان کردو سر رای برنویان آیا یاریکین لگل چی ابید امان همو لا القیده هاتوی گل کار ابینین